let's go. Let's go, let's go, come on. Ho, let's go. Det er veldig bra. Ta kontakt om du vil ha Rosang av Radio Os med Millenniumsgenerasjon. Med Millennium, med Astrid Valle og Synnevi Berg. Profesjonelle musikere, som ja. Vi er. DJs. Han er vi klar? Vi er på. Ok. Vi er på. 1, 2, 3. Hallo! Og velkommen til Millenniumsgenerasjon på Radio Os med Astrid Valle og Synne Wiberg. Nå har vi byttet rolle, Astrid. Hva? For jeg sa ditt navn, og du sa mitt navn. Ja, det, vi gjorde en liten endring på introen i dag. Ja, vi introduserte hverandre. Wow. Skal vi ta en liten... lage et lite bilde, et lite mentalt bilde til alle der hjemme som sitter og hører på. Ja. Hvordan ser det ut i studio i dag, Synne? I studio i dag sitter du med et rødt pannebånd. Det er helt rett. Med røde gardiner bak deg. Går for matching med studio match, i dag. Match, ja. Det gjør du også. Det gjør jeg også, for... ja, like klær på oss i dag, Synne. Igjen, i siste gang så hadde vi like bukser. Ja. Denne gangen har vi like dresser. Herregud. Og du tenker kanskje at vi har på oss findressene? De vi det pleier. Det er ikke suiten jumpsuiten vår, holdt på å si. Suiten tai. Kjole og hvitt, det er det ikke. Men det er russedress. Det er russedress. Vi har like russedresser da. Rød. I to forskjellige størrelser. Nå kommer det litt klikkelyder, Hanne. Hanne orker ikke høre på oss. Hun sitter og surfer på nett. Mens, ja. Men ja, uansett, vi er russ. Vi er russ. Nå, det er tid vi er kommet, vi er blitt russ, russ nå. Russ 2014. Det er høydepunkt i livet vårt, Astrid. Jeg tenker at dette er livets fest, og jeg kommer aldri til å være så lykkelig som jeg er nå. Er det rett? Det tror jeg er rett. Jeg tror du kan ha rett i. Hvordan har det vært? Har det stått til forventningene? Frem til nå så har jeg suttet hjemme og gjort matte. Det var en vild fest hjemme på kjøkkenet mitt. Ja, det tror jeg. Meg og matteboko. Ja. Absolutt. Hva med deg da? Nei, jeg har jo vært i konfirmasjon. Fikk ikke lov å gå i russedress i konfirmasjon. Så jeg føler allerede jeg har brutt. Men så er det noe med din russedress da, Synne. For du har en litt sånn unik... vi har gått for litt... Vi var veldig dårlig forberedt på russetid. Det var vi. Improviserte, har tegnet på med tusj. Ja. Du har fått litt tillegg til Synne 2014. Jeg har skrevet Synne 2014 med hvit tusj. Mm-hmm. Og så har jeg fått litt bidrag fra venner og forskjellige. Ja. Som har skrevet blant annet Wanna be famous? Be me. Jeg vet ikke om det er noe jeg kan stå inne for. For jeg er ikke så overlegen. Nei. Men det ja. Kan være at du jeg liker, det jeg liker best på dressen din er ja. Tramp-stempet som du har bak på rett over rumpa. Ja. Der har du fått en liten sånn tribal roseblomst-tatovering tegnet på. Nå skal jeg snu meg, så du kan få se at det ikke er en roseblomst. Nei. Beskriv det. Ok. Hvis jeg skal beskrive det, så er det en sommerfugl med prikkete vinge. Og så har du også valgt å sy på en rev rett nedenfor. Ja. Så du har en rev på skinko og ja. En sommertatovering. Sommerfugletatovering på ja. Rett overrumpa. Ja, for jeg har prøvd å gå for et litt barnevennlig russedress. Du gjør opp for trampstamp med ugle og rev. Ja, jeg har gått for skogstema. Jeg derimot har gått for, du kan ikke se den akkurat nå, men... Nei. Du har gått for en babushka. En babushka. Og ellers så står det ingenting på din russedress. Nei, bortsett fra navnet ditt. Jeg er pure, holdt på å si, ja. Det står for din renhet. Ja. Ja. Ja, nei, jeg valgte en babushka. Jeg trenger ikke noe på russedressen min. Jeg er ren. Helt ren, ja. Nei, russetid, det begynner nå. Vi setter i gang nå, vi. Så skal ja. Vi komme med en rapport neste veka. Ja, vi får se hvordan det blir neste veka, om det blir sending. Selvfølgelig. Hvis du... Millennium ja. Must go on. Det blir alltid sending. Millennium must go on. Så det... Ja. Hvis ikke, hva... Vi står på, Synne. Ja, vi skal klare dette. Og så spiller vi en sang. Ja, vi skal spille Suck It and See av Arctic Monkeys. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Suck It and see. Nå skal vi øve. En fin titel. Du hører på millenniumsgenerasjonen. Måtte du skru deg ned litt? Ja, må jeg må skru meg ned litt, jeg også. Det ble veldig høyt. Ja. Du hører på millenniumsgenerasjonen. På Radio Os. Finn oss på Facebook eller på Instagram. Vi heter millenniumsgenerasjonen med to L-er og to N-er. Og det jeg vil absolutt anbefale å gjøre, at du kan gå inn på iTunes, søk millenniumsgenerasjonen, eventuelt Astrid Valle, Synne Wiberg, og så kommer vi opp som podcast, det og du kan høre oss om igjen, og om igjen, og om igjen. Til du blir drittlei ja. Av stemmene våre. Ja. Ja. Det er veldig gøy, fordi at når vi skal gå til studio, så må vi gjennom en frisørsalong. Det må vi. Det gøye er at på frisørsalongen så hører de på millenniumsgenerasjonen. På radios. Og det er veldig forstyrrende å gå forbi og høre sin egen stemme. Og de er blitt litt chommies. Nå bruker jeg litt sleng her, siden vi tross alt er russ. Vi er blitt litt chommies. Vi er blitt litt chommies med de som jobber på frisørsalongen. Jo, de hylser mye på oss nå. Og så hører du liksom din egen stemme i bakgrunnen. Du føler deg som en gud. Du føler deg som en gud. Jeg har det. Men ja, i tillegg til at vi er russ, så gjør at vi i hvert fall blir gud. Ja. For små barn som har lyst på russekort. Det er så mye russekort. Som blir spurt. Det er noe med at de er i store flokker mm-hmm. og angriper. Ja, og alle kommer samtidig. Og du går der sårbar alene ja. Med en lomma med russekort. Det er nesten sånn at de på en måte begynner å rive i deg. Ja, jeg er alltid redd mm. når jeg går ut med rød dress. Ja. Men i tillegg til russekort, en del av russefeiringen, holdt jeg på å si, det er ikke en del av feiringen kanskje, men det er obligatorisk å være på et sånt lite møte som luftambulansen arrangerer hvert år ja. For russen. Og dette møtet forekom i år, det havna på dagen etter russedåpen, så var det første offisielle på en måte. Altså, dagen, altså morgenen etter at alle hadde vært ute hele kvelden, tror jeg. Og mange hadde drukket seg ganske full. Ja. Det. Og var veldig trøtt og sliten, så skulle vi til Grieghallen. Og sitte i et mørkt rom. I over en time. Og se på masse forferdelige bilder. Ja, av trafikkulykke. Trafikkulykke, av hode og ansikt som var knust. Ja, på grunn av? Rus. I kjøring, trafikk. Eller at du er trøtt å kjøre. Ja. Og, unnskyld meg, men det er ikke det. Livet er hardt, det er brutalt, det er urettferdig, og det er forferdelig det som skjer med disse folkene. Det er ikke det. Jeg har empati. Vi må passe oss. Ja, absolutt. Ja, absolutt. Så bare for å gjort det helt på det rene, ha veldig empati med disse folkene, synes veldig synd i de. Livet er dødsurettferdig av og til. Men det var ikke riktig tidspunkt å ta det opp. Det var ikke rett tidspunkt, og det var noe med at det provoserer meg sånn også. For det at det blir så klisjé, måten de gjør det på, det er at de liksom først så legger de hele Grieghallen helt mørkt. Så kommer det en spot på en mikrofon. Ja. Det skjer ingenting. Det tar veldig lang tid. Før det skjer noe. Og alle sitter på mobilen. Så det ser ut som vi er på LAN egentlig. Ja. For det er sånne små dataskjermer bare til mobilskjermer da. Hele tiden. Og så kommer det en eller annen russestyremedlem inn og snakker litt. Og så begynner det virkelig. Ja. Og da har de bygd det opp. Sånn at du først så får du sjokket. Ja. De forteller diverse historiene om folk som er blitt paralysert. Fra nakke og ned ja. Og trenger hjelp til å kle på seg om morgenen det var han først ja. Så kommer det sånn ja, jeg var 20 år og jeg hadde jobbet hele kvelden jeg hadde året før så hadde jeg suttet i denne salen og sett akkurat det samme som dere ser nå ja allikevel så hadde han kjørt ut av veien han, sovnet og blitt paralysert ja, ja. Og det er forferdelig, men det provoserer meg så ekstremt masse at de skal, og så er ikke det bare sånn det er ikke en person, det er ikke to personer det er sånn fem forskjellige historier med ti. Minst sikkert som skal si sånn å ja, det er helt jævlig pass dere, alt dette kan skje jeg har dødsangst fra før, jeg er livredd altså, jeg fikk lyst til å gå inn og låse meg inn i huset mitt ja, på et rom etter at jeg hadde vært her ja. Jeg hadde ikke lyst til å gå ut i det hele tatt det, jeg var så feil person til å se dette her og så kommer de med sånne prester så ja, for det var litt opp oppbyggingen på showet. For først så var det liksom skrekk. Ja, for det var et show. Det var et show. Med spotlight og hele pakken. De skal ha kredd for det. God, god oppbygging. Veldig bra sånn scenografi og... Ja, ja, dramatisk. Ja, fordi først var det liksom sjokket med alle disse som har fått... Ja. Som har hatt... skadet for livet på ja. Grunn av at de har ødelagt livet sitt. Og det var veldig groteske bilder, vil jeg påstå. Veldig. Det var personer i salen som måtte følges ut fordi de ikke taklet det. Ja. Ja. Og så etter det, så skal de ha denne her... Litt sånn til ettertanke, medlidenhet, sånn, pass dere for Guds skyld. Da var det liksom mamma som kom inn i salen og skulle si, og begynte, og da var det liksom sånn grine. Ja, skulle nå skal dere grine. Nå er det bygd opp, nå skal dere grine. Så var det sånn til ettertanke, dette kanskje med deg, prest, som har sånn, har skrevet et lite sånn, jeg vet novelle. Ikke. En novelle, ja. Der hun sier sånn, forteller om at hun må gå med beskjed til foreldre og familie, om at barnet deres er dødt. Og så viser det seg, hun har aldri gjort dette. Nei, se for deg. Hun bare gruer seg i tilfelle at det er deg Tenk som er død. Tenk hvis din bror og din søster og din mor og far. Familie som blir vekt midt på natto og får beskjed om at du er død. Og da blir jeg så sint. Jeg bare sånn, kan, nå er det nok. Det skal, nå er det nok. Sant skal sies. Vi ble veldig sinte begge to. Hun som satt imellom oss. Grein. Begynte å grine. Så har... Hun hadde rett reaksjon. Men så synes jeg det beste av alt, fordi her kommer slutten. Og den var, de bygde opp, og så kommer på slutten, så kommer det bare sånn bilde av sak på sak, nyhetssak på nyhetssak, om folk som har dødd i trafikken. Mm. Og så er det sånn 80-tallsballad i bakgrunnen. Ja, for dette her showet har de holdt på med veldig, veldig lenge. Siden sånn 94 var det det. Noe sånt, ja. Året før vi ble født. Og de har ikke endret noe. De har ikke endret noe som helst. Så de bruker endret, samme musikk. Ja, de endrer folk når de kommer inn og snakker. Ja, det må de kanskje ha gjort. For de andre har dødd. Ja. De har ikke klart å komme. Men... Det er aller gøy. Men også var det så fantastisk, for de hadde også en sånn innsatt som hadde kjørt i ruset tilstand. Ja. Og han likte meg og deg. Jeg likte han veldig godt. Fordi at han var sånn... Han sitter i fengsel for øyeblikket, så han hadde med seg en politidama på scenen. Inn på scenen. Og så sa han sånn, ja, når jeg oppbiller, så er ikke det bare en eller to. Da er det 10 eller 15. Ja. Så det var ikke det at han kjørte i alkohol, altså i ruset tilstand av alkohol. Han kjørte med amfetamin. Ja. Ja. Og det han også sa var, dere må passe dere litt. Dere må ikke kjøre i ruset tilstand. Og det jeg tolket fra det han sa da, var, rus dere så mye dere vil, bare ikke kjør. Det var det jeg også gjorde. Ja. Og fokuset var amfetamin. Ja. Alkohol er ikke så farlig, amfetamin er farlig. Ja. Da kan du drepe folk. De sa faktisk ingenting om det å kjøre i beruset tilstand. Nei, bare ruset. Bare ruset. Det er veldig sant. Jeg føler vi har valgt en sang til denne innsatte, Dette er også en av våre favorittsanger. Absolutt. Et godt sommerminne, festivalminne. Ja. Vi har sett den live, The Shift, med Bergenserbrevet. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Så deilig. For en sang. Jeg føler det trenger litt forklaring, siden dette er ikke nødvendigvis det vi som oftest hører på. Dette er ikke musikk i den kategorien vi hører mye på. Nei, men denne sangen... Det er noe med at det begynte som ironi, fordi det handler om Nestun, og jeg står mye på Nestun og venter på buss. Det gjør du. Ja. Det er det gjennomsnitt, mye vil jeg si. Absolutt. Så, du blir litt glad i han etter hvert som du hører på han. Han blir bedre og bedre. Og så plutselig så var vi på Slottsfjell, og så var vi på konsert med han. Synes det går fint? Jeg vet ikke om det går an å høre det på radioen, men det er noen som står utenfor og synger. Jeg hører deg også. Ja. Det beklager hvis det ikke går an å høre på radio, fordi at det er fantastisk musikk. Jeg tipper gutta, 14-ish. Det er en god gjeng der, for å si det sånn. Du hører det på. De skater og synger. Ja, det er deilig. Vår stemning. Absolutt. Skal vi... Du har jeg forklart litt med skift. Ja. Og da passer det jo bra at vi skal snakke litt mer om buss. som jeg står og venter mye på. Ja? Ja. Fordi at vi går inn I et tid nå, der det mye streiking. Det mye megling og lønnsoppgjør. Det har nylig vært snakk om busstreik. Ja. Bussjåfører har vært I samtale med sine sjefer. Og det var ganske frustrerende, fordi at hvis busser slutter å gå, selvfølgelig var Os-bussen en av de som var råka. Ja. Hvis den slutter å gå, da vi lost. Da vi støkk på Os. ikke det at vi ikke har lyst til å være på Os, men det litt viktig nå I eksamenstid. Å komme seg til skolen. Ja. Absolutt. Men det det, da satt jeg og tenkte, fordi at det var sånn, ok, du får ikke vite om bussene går før klokka 12 I natt, da kommer vi med en ny beskjed. Mm. Og så var det sånn, det ble ikke bestemt at bussene skulle fortsette å gå før klokka var 6 om morgenen. Nei, og da vi oppe og... Egentlig klart å ta buss. Ja. Men det som da fascinerer meg at det betyr at de sitter jo alltid og mekler midt på natta da. Når de på overtid. Og da tenker jeg, hvor produktivt dette her? Hvor mye nå sender vi Hanne ut for å banke disse 14 år gamle guttene som synger? Ja, og det tror jeg Hanne klarer bra. Hun skremmende I den russedressen. I hvert fall, det kan jo ikke komme noe produktivt ut av å mekle når du har suttet sånn flere veker I et rom med masse folk som du uenig med, og så skal du sitte en hel natt og ikke sove I det hele tatt og diskutere. Nei, det tror ikke jeg heller kommer noe godt ut av. Jeg vet selv. Så det da sånn? Det da sånn at de bare sånn Jeg vil sove nå. Blir det sånn mental sammenbrud? Jeg vil ha høyere lønn, men jeg vil sove mer. Jeg orker ikke mer. Jeg ser for meg at det blir sånn mentalt breakdown på alle sammen. Alle sitter og griner. Ja, men du skjønner ikke hva poenget da. Fordi, ok, du gikk kanskje ikke så mye opp I lønn. Men hvis du har gått opp I lønn, så tenk på alle de psykologregningene som kommer. Du må betale for. Ja, for alle de som har vært med på dette breakdownet midt på natto. Du blir merket for livet, tenker jeg. Det tror jeg også. Skal ikke bli megler. Har jeg funnet megler. Eiendomsmegler. Eiendomsmegler. Megler. Ja. Ja. Nei, du har jo allerede tatt på deg den rollen litt da. Ja, jeg av og til det. Ganske nøytralt. Du så vidt sveits I mange situasjoner. Ja, jeg ofte det. Jeg føler du har meklergena I deg, så du kunne blitt en mekler, det tror jeg. Ja, men problemet at jeg blir litt Astrid trøtt. Ja. Funker dårlig. Jo, men du kan bli en sånn som sånn, hvis folk prøver, eller har lyst til å stå på et tak og skal ta selvmord, så kan du være, sånn I gisselsituasjonen og sånn, så kan du være den som på en måte mekler han til å ikke gjøre det. Det du som står med megafonen. Kom ned fra taket. Per det folk som glad I deg. Du elsket. Per Oluf. Ikke gjør dette nå. Ikke gjør dette. Tenk på barna. Uff. Det veldig makabert I dag. Men skal vi ta en sang? Det kan vi. Til ære for bussjåførene som... Alle bussjåfører, tenker jeg, var litt svett. Oh, yes. I helga. De var litt sånn, hva skjer? Så da spiller vi en sang for dere, og det Fever med The Black Keys. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Det kunne vært en golden oldie, det. Det kunne også vært verdens lengste sang, muligens. Ja, men den så fin. Ja. Det var Romeo and Juliet med Dire Straits. På Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. En av mine favoritter. Ja. Ja. I denne litt lange musikkpausen som vi har hatt nå, så har det skjedd noe dramatisk. Dramatisk. Nei, ok. Jeg tok ansvar, heter det. Siden du tok ansvar. De 14 år gamle guttene som sto og ropte. De var 14 år, var ikke det? Skrek. Jo, det var jenter der også. Ja, rett utenfor vinduet. Det var derfor de skrek så mye. De ble tatt hånd om av synet. Ja. Du banket dem. Og kastet dem I elva. Eller så bøyde jeg meg ut av vinduet. Jeg heiste meg opp I vinduet, la meg ut sånn at hele overkroppen min kom ut, hytta med neven og sa... Unnskyld, men kunne dere vennligst dempe dere litt? Ja, for det var, du sa sånn, det var jo en hyggelig måte å si det på, men det ikke veldig hyggelig å si sånn, unnskyld, men går det enda dempe seg litt? Vi var alle enige om at det måtte skje. Ja, jeg helt enig. Tusen takk for at du tok ansvar. Det jeg glad for. Vær så god. Nå skal vi snakke han, om... Han på salen, som vi blitt god venn med, ja. Som ofte står og reparerer gressklipper. Ja. Han var litt fornøyd med det. Han så takknemlig ut for at jeg hadde sagt at kan dere være sånn veldig stille. Han var litt leidig, han også. Han var det. Ja. Nå, vi var inne på buss, ja. Og vi skal fortsette med buss. Ja, og Men nå skal vi slå fram sammen våre to favorittema, som russ og buss. Yes. Vi skal snakke om russebuss. Ja. Hva skjedde i helga, Astrid? Jo, for vi ikke på russebuss. Nei. Men det noen som på russebuss, for eksempel en liten gjeng. En stor gjeng. Gutter. Fra Fana. Som lagde en liten buss som het The Last Trip. Ja, som var vel litt ganske ironisk, det navnet, nå i det siste. Ja. For hva skjedde med bussen deres? Den brant opp. På jomfruturen. På The Last Trip. Det ble The Last Trip. Ja. Det var Titanic, rett og slett. Ja. Det var den beste og fineste bussen, trodde de. Mente de. Men ingen har sett den. Har de? Ingen har fått sett. Det vil si, de sa til Bea at han ene var litt lei seg, fordi han hadde ikke fått tatt bilder av bussen sin ennå. Han hadde ikke fått tatt bilder inn i bussen, og nå var alt oppbrent. Det veldig trist. Men jeg føler på en måte det litt oppbrukt, dette her med last trip og den siste turen når han brant opp og sånn. Mm. Det har vært mye snakk om det. Men vi måtte nesten nevne det. Vi måtte det. Siden virus. Men nå har de jo da satt i gang, de gir seg ikke, disse guttene? Nei, for de vil prøve å leie inn en sånn midlertid, eller ikke midlertidig, det blir jo den. Det blir en det ny blir bussen deres. Buss. Ja, bare kanskje ikke så flott og fin. Nei, ikke så majestetisk. Nei, så de har startet inn en innsamlingsaksjon. Du kan donere penger til dem. Jeg vet ikke hvor, jeg har ikke funnet ut hvordan du gjør det. Men det er i hvert fall for mulig. Hvis du vil støtte denne russetiden deres. De har brukt 2 millioner på bussen. Og alt er brent opp. Bokstavlig talt. Ja, jeg for min del tenker ikke. Jeg tenker at hvis du tenker å, jeg burde bidra, så tenker jeg, hva med å heller bidra de sultne barn i Afrika? Til de sultne barn i Afrika. Eller Syria. Eller Syria for eksempel. Barna i Syria. Det er nå bare min tanke. Men ellers så stå på gutta. Gutta boys. Dere klarer det? Ja, jeg har en annen ting jeg vil ta opp som handler litt om russ og russekort og sånne ting. Russekort, ja. Mm-hmm. Ja, for det en liten gutt på Østlandet som heter Theodor. Ja. Og på skolen vår så står det en boks der du kan legge russekortet ditt oppi, og så sender de det til kreftsyke Theodor. For det var hans største ønske var å få russekort. Ja. Og hva synes vi om det? Hva synes vi om kreftsyke barn? Som et veldig lite medfølende og empatisk menneske, så synes jeg... Så blir du sint. Jeg blir litt irritert. Jeg har ikke lagt kortet mitt oppi der. Jeg kommer ikke til å gjøre det heller. Fordi Nei. Jeg synes han litt... Jeg vet ikke, det litt sånn medie... Jeg kan ikke kalle han mediehora. For det jo meg. Nei. Det jo ikke han som har ringt mest sannsynlig til avisene og sagt «Kom og lag sak om meg». Men han får ekstremt mye oppmerksomhet nå. Han gjør det. Og vårt poeng, jeg tror du støtter meg i dette, at han ikke den eneste kreftsyke ungen. Jeg tenker, vi oppfordrer heller til å gå på Haukeland, vi. Det en russeknute som sier, gå på Haukeland i edru tilstand og gi ut russekort til de syke barna, frivillig. Ja. Og så får du en kjærlighet på pinne i huet ditt. Nettopp. Og det synes jeg veldig fint. Mye bedre, for det Theodor har fått nok nå. Det synd i Theodor. Vi må jo konstatere det. Ja. Det ikke lett for Theodor. Nei. Men nå kan, det ikke så lett for mange andre også. Så som vi alltid... Vi kjenner at vi stiller oss kritisk til alt andre vi synes jeg... Vi tar en litt sånn utilitaristisk, ja. moralsk standpunkt, og ja. Sier, gjør det seg bedre for fellesskapet, ikke for et enkelt menneske. Og i dette tilfellet så er det bedre da å gå til alle barna på Haukeland, enn å gi Theodor russekortet ditt. Ja, jeg tror vi skal gjøre det, jeg synes. Skal vi avtale det her nå? Vi går heller på Haukeland. Vi tar oss hverandre. Vi skal ta den russeknuten. Ja, okay. Da er det sagt. Da setter vi til sang. Nå skal vi høre Heart Skip the Beat med The XX. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Hører du på Radio Os og Millenniumsgenerasjonen med Astrid Wahle og Synne Wiberg. Og du flink. Ja, takk. Vi skal øve. Ja, jeg veldig flink. Vi skal øve på en liten glasak. En liten glasak. Nå har vi har vært så streng og sint nå. Vi hadde en liten kjefteperiode til alt. Ja. Så nå tar vi det opp igjen. Og vi skal fortelle en liten hendelse som har vært i helga, som var veldig, det var et litt stort øyeblikk for meg og deg også, føler jeg. For vi har på en måte... Du følte vi var en del av det? Ja, fordi... kanskje ikke. Men... fordi det som har skjedd er at det er noen som har gifta seg. Og hvem kan det være? Det kan være Jenny Skavlan. Og fingeren. Ja, det sto noe. Det sto en liten notis i Osofuseposten. Nei, det gjorde det ikke. Nei, det gjorde det ikke. Det sto en stor sak på VGTV. Det var første side... Sak. På Se og Hør. Ja. Og det har vært veldig mye oppdateringer i mitt favoritt sosiale medie, Instagram. Ja. Der har alle kjendiser som var på dette bryllupet lagt ut bilder av det fantastiske brudeparet. Ja. Men de på Instagram, i hvert fall de jeg følger, der har det vært mer fokus på en annen kar. Åh? Ja. Hva har det vært fokus på der? Der har det nesten vært mer fokus på vår beste venn. Jeg håper du har det samme, at du, kjære bestvenn, jeg håper du tenker det samme om oss, så vi tenker om deg. Skal vi sende en liten shout-out? Shout-out til Knut. Hei, Knut Kippelsund. Kippersund, ja. Kippersund. Åh, vi elsker deg. For han, hva gjorde han i bryllupet? For de som ikke vet vårt forhold med Knut, hva det går ut på, så var Knut med i årets Melodi Grand Prix. Han gikk dessverre ikke videre, han kom på andre plass. Dessverre. Med sangen Taste of You. Som var den beste. Fordi han hadde den beste framføringen. I'm pulling through. Ja. Ja. Han var veldig flink å synge også. Han er sang et stort talent innenfor sang. Ja. Og han sang i bryllupet da. Han sang med stor band i bryllupet til Jenny Skavlan. Jeg tenker sånn, Knut med stor band. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre enn det. Jeg, to så bra ting. Når jeg leste det opp, så ble jeg veldig engasjert først. Jeg ble veldig glad. Ja. Så ble jeg veldig trist. Så det jeg gjorde var, jeg sa til mamma, som var den som var nærmest meg når jeg leste det, så jeg sånn, mamma, Knut sang i bryllupet til Jenny Skavlan. Og vet du hva mamma sa? Nei. Han kan sikkert synge i ditt bryllup også. Så da må du bare forte deg å finne noe nytt. Jeg må forte meg å finne noe nytt. Fordi jeg har veldig lyst til å høre Knut med stor ben. Ja. Herregud, jeg kjenner jeg kjempemusynlig. Så til alle der ute, hvis dere har lyst til å gifte dere med meg, så får dere Knut i bryllup. Det er bare å komme. Det er det eneste som skal skje i det bryllupet, egentlig. Ja. Er ikke det? Det blir ingen presten og ingen kirke. Nei, vi skal middag. Bare ha Knut. Det blir bare Knut i en, kanskje ute, kanskje i en hage. I en skog. I en skog. Ja. Med et storben. Ja. Det blir veldig magisk. Åh, jeg gleder meg allerede. Så bare send inn friere brev. Hva synes du om kjolen til Jenny Skavlan? Har du sett den? Ja, for hun har jo da sydd sin egen kjole, selvfølgelig. Brudekjole, ja. For hun er jo veldig flink på å si. Ja, i lag med sin kjære mor. Ja. Nei, faktisk, vet du hva? Kan jeg bare rette deg der? Ok. Hun og mor har designet kjolen, men den skredder seg sydden. Hun har ikke sydd brudekjolen sin selv. Ok, så det er litt feil informasjon, eller litt sånn feil, på en måte formulert av pressen da, som på en måte egentlig gir inntrykk av at det var sydden selv. Kan jeg bare si, der trodde jeg ikke du sa pressen, men jeg trodde du sa presten. Ja, fordi det var en egen del av talen til presten, var kjolen. Kjolen til Jenny Skavlan. Symboliserer nytt og gammelt. Kjolen var kjøpt på Fretex, og ble så sydd om. Det er som Gud som tar... Hvor skal du gå med dette, Astrid? Et forvirret barn, og syr det om til Guds barn. Ja. Ja. Okay. Det er nydelig. Tusen takk. Jeg synes ikke han var så fin oppe. Det ble for mye for min smak, etter min smak. Men det er min dom. Jeg synes det var en god... Snittet var veldig fint. Snittet var veldig fint, og jeg synes det var... Nå er vi veldig kjole... Unnskyld, dette er ikke gøy for alle andre å høre på. Men vi må analysere det når vi først er i gang. Ja. Jeg synes det ble en god balanse mellom veldig mye og veldig lite. For han var veldig minimalistisk fra på en måte puppene og ned. Mens hele... på en måte halsen og overdelen var mye blonda. Veldig mye, det var egentlig bare blonda i blomsterform. Ja, men så hadde hun veldig enkelt sminke og enkelt hår, så det gikk fint. Ja da, det gikk helt greit, og det var ikke sånn jeg var imot at hun gikk med han, men det var ikke min smak, men det er så. Smaken er som baken, den er delt i to. Skal vi... Vil du introdusere en sang? Ja. For jeg føler at i et bryllup, hva gjør du i et bryllup? Det er jo en fest. Det er en fest, og hva gjør du på fest, Astrid? Jeg... Du sitter alene i et hjørne. Jeg sitter alene i et hjørne og diskuterer med meg selv. Det er litt trist, men det vanlige folk, det vanlige folk gjør på fest er å danse. Ja. Så derfor... Jeg hadde danset til Knut, selvfølgelig. Ja. Men det er ikke så mye Knut og Storben. på Nei, de festene jeg på. Dessverre. Men ja, de danser. Og da hadde jeg kunne fint ha danset til Knut som synger denne sangen. Den sangen. Til, jeg har nok danset. Jeg har faktisk danset til The Wombats som synger denne sangen også. Ja, hva sang er det? Let's Dance to Joy Division. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Da vi tilbake igjen, Synne. Ja. Kan du fortelle hva vi hørte og hvem som sang denne sangen? Nå fikk vi Two Cousins med Slow Club. Der har vi det. Ja. Ny sang, aldri hørt den før. Vi bare tok en sjanse og spilte den. Premiere på sang for begge. Ja. Ok, vi skal videre til noe nytt. Ja. Men det ikke så veldig nytt. Vi skal inn noe som er ganske nytt for oss, vil jeg påstå, eller for samfunnet generelt. Ja. Sett historisk. Ja. Fra The Big Bang, så er dette veldig nytt. Vi skal inn i de sosiale mediers verden, dere. Og hva skal vi snakke om? Den nye appen. Du kan ikke kalle den ny. Han har vært ute veldig lenge. Ok, appen som heter Tinder. Tinder. For de som ikke vet hva Tinder er, kan du oppdatere oss, Astrid? Ja, vi har jo et vidt spekter av, i alder av lyttere. Så jeg kan jo forklare at Tinder, det er en slags sjekke... Portal, altså det er en slags dating-side. Du blir spleiset. Det er altså sånn at du får opp mange bilder. Jeg har det ikke selv, men du får opp mange bilder. Og så kan du trykke enten av en person, og så kan du bla litt. Du kan ha sånn 5 bilder eller noe sånt, tror jeg. Og så kan du bla gjennom disse 5 bildene. Og så kan du enten trykke kryss eller godta. Mm. Og hvis da begge godtar hverandre, så blir det en match. Og da kan man begynne å snakke sammen, sant? Inn på denne Tinder-appen. Sånn som jeg har forstått det. Ja. Det høres cirka omtrent riktig ut, tror jeg. Du er heller ikke på Tinder, er du det? Nei. Nei. For vi har jo begge argument for hvorfor vi ikke er der. Ikke vi det? Ja, skal jeg ta mitt først? Ja, gjør det. Fordi jeg kan ikke forstå appen Tinder, at den er blitt så populær. Nei, for folk tar det. Det er blitt... Før var det sånn ironisk distanse. Det var sånn... Eller følte jeg det sånn, ja, men det er bare på tull. Ja. Altså, jeg møter jo ikke en fra Tinder i virkeligheten. Det blir jo kleint. Det er jo bare på gøy. Men nå er det blitt en ting. Jeg hørte på radio i helga, og det var et ungdomsprogram. Og der sa de, bare en som hadde ringt inn og bedt om å spille en sang, fordi hun var litt nervøs, for hun skulle på en Tinder-date. Nettopp, det er blitt et uttrykk. Det er blitt kjempestort. Altså, det er helt normalt å gå på en Tinder-date. Ja. Min kjære far har fått med seg hva Tinder er. Ja. Han det har referert til Tinder mye i det siste, og det skremmer meg. Ja, fordi at nå høres jo vi veldig sånn gammel, og vi høres ut som vi er 60 år og mener at det er best å gå på dans og møte folk. Men er nok med å se folk i virkeligheten. Jeg synes det er veldig rart at ja. Fordi det er en skremmende utvikling av samfunnet da, er ikke det det? Det synes jeg. Når vi på en måte blir så digitalisert at vi ikke går ut og møter folk en gang. Vi møter folk gjennom nett. Mm. Forhåpentligvis så møtes de jo da på disse Tinder-datene sine. Ja, selvfølgelig. Tror du det blir sånn internettbryllup og sånn? Du bare gifter deg gjennom nett? Det kan være. Det er en tanke. Digitaliserer alt. Men det som jeg stiller meg kritisk til da, det er at det blir et så utrolig sånn kynisk samfunn, der du på en måte, jeg skjønner at når du ser hvis du ser en gutt, så er det jo på en måte, du ser først på utseendet, det er jo alltid første inntrykket. Og så tenker du sånn ja, eller så tenker du nei. Ja. Du dømmer dem en gang. Du dømmer alltid. Og det kan du ikke komme på, det gjør du i virkeligheten også. Men det er noe med at du bruker cirka 2 sekunder på å se på et bilde, og så skal du på en måte bli krysset ut et menneske fra livet ditt, og bare sånn, nei, jeg krysser deg fra mitt liv. Og så er det det. På en måte på grunn av at du hadde et litt rart bilde der, du hadde en litt rar genser på deg der. Ja. Så du er ikke helt min type. Jeg føler du får ikke et helhetlig bilde av personen da, på en måte før du sier sånn, ja takk, eller sånn, aldri i livet. Ja, det er akkurat det. Og jeg bare sånn, nei, vet du hva, jeg orker ikke tanken på at folk skal sitte og krysse meg heller, og at jeg skal legge ut bilder av meg selv der folk skal analysere meg utifra hvordan jeg ser ut på bildet. Men har du litt lyst... Det er jo ikke en bra ting. Har du lyst til å begynne med det i virkeligheten? Hadde ikke det vært litt gøy? Jo, det har jeg sagt. Om du går opp til noen, og så er du sånn, Jeg krysser deg. Ja, og så lager du sånn håndbevegelse. At du liksom krysser over armene foran deg. Ja, det det jeg også tenker. Det synes jeg en mye bedre ting. At det, på en måte, hvis du absolutt ikke er interessert. Nå du veldig fin på håret, så jeg skal ta et bilde av dette. Jeg tok på headsetet nå, jeg skal ikke gjøre noe. Jeg kan lage håndbevegelsen i samme mening. Ja, ja. Lag krysset. På en måte at du krysser. Der har du det. Ja. Nei, en gang til. Gjør det en gang til. Jeg skal lage ut grimasa også. Ja. Unnskyld, det var en liten pause. Det, var det kom på Instagram. Ja. Følg oss på Instagram. Følg oss på Instagram. Millenniumsgenerasjonen med to M-L-A og to N-A. Ja. Der skal vi si to M-A. Det er det også. Ja, det er ikke i samme ved siden av hverandre. Det er ikke dobbelt konsonant. Det skal aldri være to M-A, bortsett fra i Ole Brom. Åh, der har du det. Der har du det. Det er en regel. Men i hvert fall, jeg kommer ikke til å være på Tinder før jeg er 40 og veldig ensom og desperat. Men det er det jeg tenker på, disse 40 år gamle enslige desperate. De har jo tidligere vært på sånne nettdating, de. Match.com, ja. Alle disse her møteplassen, alt de reklamerer for på TV. Og jeg skjønner ikke da, for det blir sett veldig ned på, føler jeg. Av mange. Ja. Det er i hvert fall mange unge. Om du skal liksom, ja, når du er ung, det er greit når du er sånn 60 år liksom, og har vært skilt tre ganger, ja, og ja, må få kontakt med nye, så er det sånn du gjør det. Men for unge som liksom, da er det sånn, å, du har ikke et liv, du går ikke ut, og du er ikke, sosialiserer deg ikke. Ja. Men nå, denne appen Tinder, snur opp ned på hele denne. Den gjør det modern, den gjør det ungdommelig. Ja. For det er en app plutselig, og da er det liksom greit. Det sjokkerer meg, jeg skjønner det ikke. Nei, altså, jeg vil gjerne ha innspill fra folk og om erfaringer. Erfaringer med Tinder. Om du er en erfaren Tinder-bruker, gi meg litt informasjon, for jeg føler jeg ser bare en... Gi oss litt positive side med saken. Side av det, ja. Absolutt. Mm. Så det var enda en liten samfunnskritikk her fra det nå debattprogrammet Millenniumsgenerasjonen, der vi ser alle saker fra en side. Ja, for det er et debattprogram. Det er det debattprogram gjør. Ja. Vi ser bare på en side av saken. Ja. Ja. Og det var egen. Ja. Og den er rett, alltid. Altid rett. Mm-hmm. Skal vi spille en sang da? Det kan vi. Hva har du lyst til å høre, Astrid? Nei, hvis vi skal bare velge en. Det er jo aldri planlagt dette her. Så tenker jeg, toppen av hodet. Hadde ikke det vært gøy å høre We Come Running av Young Blood Hawks. Veldig bra. Takk. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Der var det ustemt. Dårlig, beklager det. Nå har vi jo hatt mange sterke politiske, veldig trangsynte meninger her. Ja, det vil jeg være enig med. Så vi vil komme med en liten gladsak til. Ja. Og hva? Ja, for nå har jeg vært ute for å unngå denne lyden som skjer når du er i nærheten med mobil og opptakskamera. Nei, opptakskamera. Opptakskamera, ja. For vi filmer jo. Vi filmer oss selv mye. Ja. Så har jeg rett og slett funnet... For å ute og finne en liten sak. Et lite klipp. Ja, og dette til er... Til dyrenyhet. Ja, dette, og dagens dyrenyhet. Eller VKs. Ja, VKs dyrenhet. Det er tiur. Jeg har kalt saken Vårkåt tiur. Vårkåt tiur. Eventuelt spillegal tiur, så det heter på fagspråk. For dette er en veldig seriøs journalist fra VG, selvfølgelig, som vi sa nettopp. Vår primærskilde. Primærskilde. Os og Fuseposten er sekundærskilde. Ja. Når det kommer til saker som vi vil ta opp. Ja. VG sin nett-tv-journalist tar denne saken veldig alvorlig. Mm, han, som alle andre saker på VG. Og det er altså en spillegal tiur som har gått til angrep på en mann. Ja, som har vært på tur i påsken. Og da må jeg bare spørre, spillegal tiur? Unnskyld meg, jeg tenkte, hva er dette? Det høres ut som det er en tiur som har stått på sånne spilleautomater på bensinstasjoner. Men er det spillegal, kanskje? Spillegal. Er det dette? Er det en, eller er det nynorsk for spillegal? Altså? Ja, altså, jeg trodde det er spillegal som er at du spiller på sånne automater, og det kommer masse penger ut, som ikke er lovlig noe lenger. Ja. Men det er sikkert ikke... Kanskje de har et spill når de skal pare seg? Spiller de? Ja, ja. Det er nok der det kom fra. Ja, ok. Det var bare min liten digresjon. Dårlig assosiasjon. Men når vi var, så inne på dette klippet, så fant vi en liten skatt. Ja, for det er den personen som filmer dette her. Hvem er det, Synne? Vi tror det er Siv Jensen. Det høres ut som Siv Jensen har vært på tur med. Hvem var den? Hva var den her? Litt usikker. Ja, ok. Men denne mannen som blir angrepet. Nå skal jeg prøve å spille av dette her. Så i mikrofon? Ja. Har jeg lyd på? Ja, det har jeg. Nå jeg er spent på hvordan lyden blir. Ja. Vi prøver. Han jukker på deg! Men hvor unikt er jeg? Der var det. Der var reporteren fremme. Der var klipp ferdig. Altså, kan jeg bare få rette opp? For første gang jeg hørte dette, så trodde jeg at den lyden som kommer etter hun sier han jukker på deg, var latter. Det viste seg at det er ikke latter, det er tiurens lyd. Det er parringslyden til tiuren. Men det høres ut som latteren til en hås, Siv Jensen. En hås litt, eller bare en sånn generelt alkoholsyke personer høres ut latteren ja. til. Ja, for Siv Jensen har en litt sånn røykestemme. Litt sånn rasping. Ja. Han jukker på deg. Det høres det nesten som dialekt, Mona Jens. Ja. Har en viss sammen, ja. Det er en veldig lett assosiasjon å gjøre, men det er feil dialekt. Ja, det så er det. Vi kan nok avkrefte. Jeg tror ikke vi skal sette ut et rykte her om at Siv Jensen går og legger an på tiur. Tiur. Det gjør hun kanskje ikke, men det høres sånn ut. For oss. Ja. Så det var dagens dyrenyhet. Det var dagens glad nyhet. Den eneste vi har hatt sånn omtrent, tror jeg. Ja, men det går fint. Vi tåler det nå i vår. Alle er så vårir nå. At alle det er så vårkort. Vårkort. Alle er like vårkort som den tiuren er. Er det et nytt uttrykk, eller? Det noe, altså, jeg har ikke hørt det mye før, og når jeg ser det skrevet ned, så liker jeg det veldig godt, for det er to å-er. Det ser veldig balansert og fint ut. Det er veldig estetisk fint. Norsk ordelsker som meg. Ja. Så ser det veldig estetisk ut, så jeg tror jeg skal skrive det mer. Ja, absolutt. Da synes jeg du skal ta copyright på det. Ja. Det ordet der. Patent. Patent, ja. Patent. På vår kort. Da har vi vært gjennom det. Ja. Og da tror jeg vi skal øve på Golden Oldie for denne veken. Mange kunne jo kanskje tro at Dire Straits var ukens Golden Oldie, men det er bare en veldig lang sang. Veldig lang og veldig elsket sang. Av syndene spesielt. Ja. Men nå, du har valgt Golden Oldie denne veken, Astrid. Ja, jeg følte det var i et samarbeid vi valgte denne. Ja. For vi kom inn, vi havnet på Tina Turner i dag. Ja. Jeg vet ikke om det er så mye å si om akkurat det. Nei, jeg har ikke et spesielt forhold til hun egentlig. Nei, men denne sangen er jo flott da. Jeg liker den veldig godt fordi det handler om en prostituert, gjør ikke det det? Ja, i hvert fall en litt sånn stripper, burlesk danser. Ja, nok ikke på kanten. Ja, litt på kanten. Og vi liker å leve litt på kanten. Sitte og dingle med beina på kanten. Ja, nei, vi gjør jo egentlig ikke det, men vi liker å tenke at vi gjør det, kanskje da. Ja. Så hva heter sangen? Du tar den på engelsk, du. Ja, siden du er ikke så god på den, nei, har vi fastlått. Nei, det blir blogg. Blogg? Young blogg? Ja. Ja. Sangen heter Private Dancer med Tina Turner. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. I'm a private dancer, dancer for money. Du må bli med en gang litt sånn nasal når du skal synge Tina Turner. Ja, men det tror ikke jeg har problemer med. Nei. Hva var det du sa nå nettopp? Når vi spilte den sangen, så satt jeg og sa til deg at hvis jeg skulle mislykkes med alle studier videre, ja, og endte opp som erotisk danser, så er dette sangen jeg skal opptrede til. Ja. Rundt en strippestang, var det det du sa? Det kommer jo litt an på hva erotisk danser velger da. Fordi da tenker jeg at det er det der tramp-stempet ditt som har bare gått gjennom russedressen og festet seg på kroppen din og påvirker nå din dømmekraft. Det kan godt være. Du har blitt et menneske med tramp-stemp. Du har gått inn i den rollen så hardt. Jeg føler når jeg tar meg russedressen, så blir jeg en annen person. Ingenting imot erotiske dansere. Eller tramp-stemps. Nei, på ingen måte. Vi skal ta opp en liten verdensnyhet nå på tampen. Dette er kanskje det viktigste som har skjedd, vil jeg si. I media. Det er en stor nyhet, altså det har vært ikke så mye debatt rundt det, Det har bare vært, det, jeg tror det kommer til å bli mer oppmerksomhet. Ja, jeg tenker at dette kommer til å bli en dag, en flaggdag. Ja, senere. Ikke bare kanskje i Norge, men også i jeg verden. Jeg tror det kommer til å være folkefest på hvert år. Hvert år, ja. En liten festival for å feire dette her. Ja. Som har skjedd. Dette mirakelet som har skjedd. Mhm. Vil du fortelle det? Mirakelet er jo at Tone har klart å presse ut en liten jenta. Fra magen. Fra livmor. Gjennom tissen. Ja. Det var egentlig bare det. Jeg har ingen... Jeg føler vi må ha 2 sekunder stillhet. Vent da. Telte du til 2 nå? Ja. Det tok telt lenge til 2. Ja. Altså, jeg har ikke så mye å komme med her. Nei. Jeg har ingenting imot Tone. Jeg føler ikke så mye med på. Ikke jeg heller. Men jeg har fått med meg at hun har fått en unge. Det fokuserer de veldig på. Ja, jeg synes bare det er litt fascinerende at vi har på en måte ikke sett en gravid Tone så mye i media. Det er sant. Hun har holdt seg litt vekk. Sa ikke du at hun hadde vært en tur til Kuba, blant annet? Jo, jeg tror at hun var en tur til Kuba i en lengre periode, hvis ikke jeg husker helt feil. Mm. Eller, kanskje gjør det. Jeg tror, hvis jeg... Jeg vet ikke, det var noen altså, som var på Kuba. Hvis jeg var i hennes posisjon, så tror jeg, med så mye medier rundt meg og alt sånt, så hadde jeg godt reist til Kuba. Ja. For det er jo ikke nødvendigvis at hun oppsøker. Jeg tror Tone er en av de få i kjendisene i Norge der media står på en måte og venter på og leter etter. Ja, det er litt sånn paparazzi. Ja, det er der det er paparazzi-stemning. Ja. Hvis det er noen plass i Norge, det er det. Jeg vil si at bryllupet til Jenny Skavlan var godt dekt også. Ja, men så var det et bryllup. Det var ikke Jenny skal ut for Nei. Å kjøpe seg en hamburger. Nei, det er sant nok. Ja. Nei, så da har vi bare informert alle. Som har, det var sikkert ikke sikkert nyhet. Har fått det med seg for lengst. Hun ja. Har fått en baby. Ja. Skal vi spille en sang til ære for babyen? Eller Tone, ja. Eller og sommer, paparazzien? Og vår. Og det, nå... Er det nå en rar litt... stemning i studio? Vi kom i sånn eufori om en gang jeg bare tenker på den sangen. Ja. For det blir så god stemning. Ja. Jeg gleder meg sånn til sommeren nå. Jeg kjenner at det kommer litt sånn tårer som så pipler i tårekanalene. Av lykke da? Eller? Av lykke, absolutt. For det er fint vær. Og litt melankoli kanskje. Fordi jeg vil tilbake til den følelsen. Helt enig, helt enig. Gled dere. Nyt det. Vi skal få høre Dillilos. Og de spiller Smak av... Honning. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. For en sang. Der fikk du masse minne, tenker jeg. Du som lytter på. Det er en sommersang. Jeg får i hvert fall masse sommerminne av bilturer med all sang. Og det er fint. Det er veldig fint. Dillilos skal, jeg måtte bare finne ut av dette. De skal på festival i sommer. De skal på Slottsfjell. Vår elskede festival. Vår favorittfestival. Det er trist at vi ikke skal der veldig. I år. For da kunne vi sett Dillilos. Åh, nå ble det lei meg. Ja. Men ja. Det var dagens sending, Signe. Det var det. Vi har vært innom mye forskjellig. Vi har snakket om oppfordret folk til å sende penger til Syria, eller gå på barneavdelinger og gi ut russekort. Til dere som er russ? Ja, vi har snakket om Tinder. Vi har snakket litt om Jenny Skavlan og Tone. Damen. Vi har vært ganske sint. Ganske sint, men så har vi fått det opp. Ja da, det synes jeg også. Men, favoritten var dyre nyhet og Siv Jensen på tur med 10 år. Ja, det vil jeg også si. Ja. Hva var min? Men... Før ja. Hva? Skulle du si noe før vi sier farvel? Nei, jeg tenkte vi skulle si ha det bra. Kos dere i det fine været. Kos dere i det fine været som forhåpentligvis fortsetter. Det håper jeg også. Ja. Det er fare for at de ikke gjør det, men det går fint. Det blir fint vær igjen en gang, ja. Tenker jeg. Det kommer alltid til fin vær. Men siden vi har vært litt sint og sånn, og i denne sendingen, og jeg synes vår trademark er jo kanskje at vi er litt trist og sint. Absolutt, det kjenner tegnet. Vi avslutter ikke med en hyggelig, fin sang. Nei, for den fikk dere nå. Ja. Så for at dere skal på en måte kjenne litt på savnet, så kommer dere kommer til å ha i en veka nå, så. Hvis dere ikke hører på oss på reprise eller på podcast, Så drar vi det ned. Så drar vi det ned, helt ned til jorda. Igjen, helt så kan dere ligge og grave oss ned. Ja, dere legger dere på varmekablene, tenker jeg, etter dette. Ja. Men det må til. En av våre favorittartister. Ja, Kaja Gunnufsen. Med Borghild. Ja. Ha det bra. Ha det.